paling entep narega ngageter jang-jang naker ngagupayan pancen kerwasiatan sore minggo ka asar papatong nukoneng hiper terungur ngalayang ngawahan arek pamitan poma to kajong jonangan papatong nukoneng ketemong dei leni indi tepami kanu kawasan.